I problemach Greków opowiem jutro w porannym i popołudniowym. Zapraszamy do Trójki i w programie do południa. Zapraszam, Ernest Zozu. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 28 października, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Brytyjska Izba Gmin nie zgodziła się na przedterminowe wybory na warunkach premiera. 4 osoby zginęły w pożarze kamienicy w Inowrocławiu, to matka i jej 3 dzieci. Około 250 osób będzie w tym roku kwestować na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Izba Gmin nie zgodziła się na przedterminowe wybory na warunkach Borisa Johnsona. Wniosek premiera nie uzyskał wymaganej większości 2/3 głosów. Grudniowy termin głosowania wciąż jest jednak możliwy. Jutro premier spróbuje ponownie, wybierając inną ścieżkę, a za wyborami w nieco wcześniejszym terminie opowiadają się mniejsze partie opozycyjne, liberalni demokraci i szkocka Partia Narodowa. Tej porażki wszyscy się spodziewali. Próg 2/3 głosów był za wysoki. To jednak nie koniec. Nie pozwolimy, by ten paraliż trwał. W taki czy inny sposób musimy przejść prosto do wyborów. Premier Johnson jutro spróbuje ponownie. Tym razem jednak do wyborów ma prowadzić inna ścieżka, mniej standardowa. Próg byłby niższy. Wymagana jest zwykła większość. Możliwa do osiągnięcia, bo liberalni demokraci i szkoccy separatyści też chcą wyborów, ale w nieco wcześniejszym terminie, 9 grudnia. Premier na razie obstaje przy 12, a szkocka Partia Narodowa nie mówi nie, chociaż chce absolutnej gwarancji, że nie wrócimy już do pracy nad przepisami związanymi z umową wynegocjowaną przez premiera. Do polityku ugrupowania Ian Blackford, szefowa liberalnych demokratów Jess Swinson, powiedziała BBC: przyjrzymy się pomysłowi premiera. Wybory w grudniu ciągle nie są pewne, ale nadal są możliwe. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. 4 osoby zginęły w pożarze kamienicy na Starym Mieście w Inowrocławiu. Ogień pojawił się na ostatnim piętrze 3-kondygnacyjnego budynku. Ofiary to 31-letnia kobieta i jej 3 dzieci w wieku 3 miesięcy, 4 i 5 lat. Rzecznik Kujawsko-Pomorskiej Straży Pożarnej Arkadiusz Piętak mówił w TVP Info, że akcję gaśniczą i przeszukiwanie kamienicy utrudniało duże zadymienie. Działania, gdzie mamy do czynienia z budynkami wielorodzinnymi, działania, gdzie mamy do czynienia z pożarem, są zawsze bardzo trudne. Strażacy podchodzą do nich indywidualnie. Proszę sobie wyobrazić, kiedy dojeżdża pani na miejsce zdarzenia, a w budynku jest tak duże zadymienie, że bierze pani rękę przed swoją twarz i pani tej ręki nie widzi. I z takim zadymieniem strażacy mieli do czynienia w tym wypadku. Również z jednego okna wydobywał się ogień na zewnątrz budynku. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pojawienia się ognia. Około 250 osób będzie w tym roku kwestować na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Zbiórka na rzecz renowacji zabytkowych nagrobków i kaplic odbędzie się 1, 2 i 3 listopada. Dzięki tegorocznej kweście odnowione zostaną kolejne cenne zabytki, powiedział przewodniczący Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami Marcin Święcicki. Zakończymy renowację Alei Katakumbowej. Tam zostały jeszcze 2 groby, a poza tym będziemy robili aleję idącą od bramy świętej Honoraty w kierunku Alei Katakumbowej i kilka innych obiektów rozsianych w rozmaitych miejscach, m.in. kaplice naimskich. Szacunkowy koszt całego przedsięwzięcia to około 850 tysięcy złotych. Wiceprzewodniczący komitetu Jerzy Kisielewski dodał, że jak co roku na Powązkach kwestować będą znani aktorzy, dziennikarze i ludzie kultury. Jest, można powiedzieć, taka żelazna grupa kwestarzy. To jest pani Emilia Krakowska, to jest pani Maja Komorowska, to jest pan Daniel Olbrychski. Do tej pory udało się odnowić 1460 nagrobków i kaplic. Agata Woźniak, Polskie Radio. Samolot pasażerski rosyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych naruszył przestrzeń powietrzną Estonii. W związku z incydentem estoński MSZ wezwało dziś ambasadora Rosji w Tallinie. Samolot Tu-154 przeleciał w piątek w pobliżu wyspy Vaindlo w Zatoce Fińskiej. W strefie nad wodami terytorialnymi Estonii maszyna przebywała ponad minutę. Jak informuje estońskie Ministerstwo Obrony, samolot miał włączony transponder identyfikacyjny, ale nie nawiązywał kontaktu radiowego z obsługą naziemną. Nie został też przedstawiony plan lotu. Estońskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało dzisiaj do siebie ambasadora Rosji w Tallinie, Aleksandra Pietrowa. W związku z incydentem została mu wręczona nota protestacyjna. Jak informuje Estończycy, było to już 3 tego typu zdarzenie w tym roku. Kamil Zalewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport i Krzysztof Łoniewski. Jesień nie jest zresztą już schyłek lata, także nie był dobrym czasem dla Huberta Hurkacza. Nasz najlepszy tenisista z reguły pakował manatki już po pierwszym spotkaniu. To samo przydarzyło mu się w Paryżu. W pierwszej rundzie 6-7 i 4-6 przegrał z Marinem Ciliciem. Szkoda trochę meczu z Marinem Ciliciem, bo na pewno miałem swoje szanse. Fajnie byłoby trochę lepiej zakończyć końcówkę sezonu, ale tak bywa. Mówił oczywiście Hubert Hurkacz. Mimo gorszej końcówki sezonu jest zadowolony z ostatniego roku w stawce ATP. Bardzo pozytywnie odbieram ten sezon, cały rozwój, jak poprawiłem swoją grę. Też to tylko pokazuje moje możliwości. Wiem, jakie rzeczy mogę poprawić, wiemy, nad czym będziemy pracowali i tak naprawdę bardzo optymistycznie patrzymy na przyszłe lata. Niesamowite jest wsparcie od Was, od kibiców, bo to też bardzo motywuje. Jeszcze bardziej chcę wygrywać te wszystkie turnieje i mecze, także bardzo Wam za to dziękuję. Pozdrawiam. Powodzenia Hubert w nowym sezonie. Panie i to te z absolutnego topu grają tymczasem w Shenzhen w Chinach. Grają o nieoficjalne Mistrzostwo Świata. Tytuł w WTA Finals broni Elina Świtolina i w swoim pierwszym spotkaniu w dwóch setach pokonała Karolinę Pliszkową. Trzech partii do zwycięstwa potrzebowała Simona Halep. Rumunka ograła najlepszą wielkoszlemowym US Open na stoletnią ciągle Biankę Andreescu. W kraju na otwarty wieczorny trening w warszawskich Łazienkach zaprosiły biegacze amatorów Iga Baumgart-Witan i Małgorzata Hołub-Kowalik. Mistrzynie świata w sztafecie 4x400 metrów są po wyjątkowo długim sezonie. Hołub-Kowalik dopiero dziś wróciła z wojskowych igrzysk w Chinach. My startujemy już, no hala była w marcu, potem już od maja startowałyśmy na otwartym stadionie, więc ten sezon był bardzo, bardzo długi. Po prostu ten termin był najgorszy. Ciężko było po Doha jednak trenować, cały czas się motywować do tych startów, cały czas się motywować do treningów. To chyba było najgorsze, najważniejsze, że już jest za nami. Więcej o udanym sezonie naszych sprinterek w niedzielnej trzeciej stronie medalu i nadal o sporcie pań w lidze siatkówki kobiet. Debiutująca na najwyższym szczeblu rozgrywek Wisła Warszawa dostała lekcję od wicemistrzyń Polski. Grot budowlani Łódź nie oddał debiutantkom nawet seta, tylko jednego MKS-owi Kalisz urwała Radomka Radom. W sprawach piłkarskich rzadko spotykaną u niego skromnością błysnął Zbigniew Boniek. Wziął udział w ogólnonarodowym plebiscycie na najlepszą jedenastkę w polskim futbolu na stulecie istnienia Polskiego Związku Piłki Nożnej. Jak wygląda zestawienie prezesa PZPN? W bramce Józef Młynarczyk, w obronie Łukasz Piszczek, Kamil Glik, Władysław Żmuda i Antoni Szymanowski. W pomocy Grzegorz Lato, Kazimierz Dejna, Lucjan Brychczy oraz Włodzimierz Smolarek. A tak tworzą Włodzimierz Lubański i Robert Lewandowski, a Bonika w składzie nie ma. Japa Sztama, legendy Manchesteru United, też nie ma. Na ławce trenerskiej Feyenoordu Rotterdam podał się do dymisji, do której wzywali go kibice po laniu od Ajaxu Amsterdam w ostatniej kolejce w Holandii. Feyenoord przegrał aż 0-4. W tabeli okupuje dopiero 12. lokatę. To zdecydowanie poniżej oczekiwań. Tu stawiamy kropkę, znów o sporcie, jutro tuż po 7. W nocy jutro pochmurno, zapada mi deszczu i wietrznie. 6 stopni w Augustowie, 8 w Warszawie, w Rzeszowie 9, a w Szczecinie i Wrocławiu 10. Trójka. Program trzeci. Godzina wychowawcza. Katarzyna Pruchnicka, dobry wieczór. Zapraszam na godzinną rozmowę o wychowaniu. Dziś będzie o książkach. W pierwszej części, już za chwilę, gość z fundacji zaczytani.org. Porozmawiamy o świecie, który dzięki literaturze przed dziećmi otwierają bajkoedukatorzy. A w drugiej znajdziemy sposób na naukę tolerancji. Inspiracją do tej rozmowy jest książka, która została uznana w 2018 roku najlepszą książką dla dzieci przez Washington Post i jedną z 10 najlepszych powieści dla nastolatków New York Timesa. Nosi tytuł Chłopiec znikąd, a napisała ją amerykańska autorka książek dla dzieci i młodzieży Catherine Marsh. Opowiada w niej o inności oraz strachu przed nią. Zapraszam. Nie. ciągnie nieskończono. Zapowiadany gość jest już w studiu, Michał Stępień, bajkoedukator z fundacji zaczytanie.org. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Nie będziemy teraz rozmawiać o tym, dlaczego czytanie jest ważne. Nie będziemy o tym rozmawiać i nie będziemy mówić Państwu, że należy czytać od lat najmłodszych dzieciom, bo Państwo to doskonale wiedzą, jestem o tym głęboko przekonana. Porozmawiamy o tym, co zrobić, żeby pokochać bardziej czytanie i pokochać bardziej opowieści, bo myślę tak sobie, że po to właśnie powstała fundacja zaczytanie.org. Zgodzi się pan ze mną? W 100%. To był jeden z naszych takich głębokich potrzeb a propos promowania czytelnictwa, bo czytelnictwo i książka zawsze była nam bardzo bliska i tak ta idea się zrodziła. I właśnie głównymi działaniami naszej fundacji jest promowanie czytelnictwa, ale również edukacja społeczna. Mhm. Naszym głównym działaniem jest zbieranie książek i otwieranie bibliotek w przestrzeniach społecznych. To przede wszystkim są szpitale, oddziały dziecięce też dla osób dorosłych, ale również takie biblioteki pomocy społecznej, jak centra aktywności lokalnej, domy seniorów, czy biblioteki wiejskie. I tutaj z taką dużą dumą powiem, ponieważ już tych bibliotek w Polsce mamy 980 7. Także wierzę, że jeszcze w tym roku otworzymy 1000, a to jest rzecz naprawdę niezwykła, ponieważ nasze biblioteki są o tyle wyjątkowe, ponieważ książki tam się teoretycznie nie kończą. Mhm. Pielęgniarki, nasi wolontariusze zachęcają każdego naszego beneficjenta, osobę, żeby zabrała jedną książkę do domu. Tą książkę, którą albo nie skończyła, albo najbardziej się podoba, żeby tą miłość do literatury cały czas szerzyć, budować. Także żeby zabrać ze sobą. Brać ze sobą. No dobrze, a zatrzymajmy się przy tym na chwilę, bo państwo te książki do bibliotek, tych, które są tworzone w zupełnie niezwykłych czasem miejscach, państwo te książki zbierają. Tak, zbieramy. I my możemy te książki przekazać. Oczywiście. Zachęcam do tego. Sposobów jest wiele. Po pierwsze, cały czas można wysłać do nas do magazynu na stronie internetowej zaczytanie.org. Znajdziemy więcej szczegółów. Natomiast takim najważniejszym momentem kampanii społecznej naszej fundacji jest wielka zbiórka książek, która zawsze ma miejsce wiosną. Startujemy 23 kwietnia, to jest Światowy Dzień Książki. I przez 5 tygodni, bo do 24 maja w 2020 roku będzie ponad 2000 punktów w całej Polsce, gdzie można oddać książki, przekazać tą literaturę, którą my dalej dystrybuujemy właśnie do szpitali i do wszelkich innych instytucji. Mhm. Proszę mi powiedzieć, kim jest bajkoedukator? Bajkoedukator to jest osoba, która za pomocą metafory bajki właśnie pokazuje dzieciom, ale nie tylko. To jest też taką gwiazdkę chciałbym przy tym tekście zaznaczyć, że metodologia zawarta w bajkoterapii czy bajkoedukacji działa tak samo na osoby dorosłe, a całość tego procesu budowania relacji to też bardzo ważny element, ale przede wszystkim właśnie pokazywania nowych postaw, nowych wzorców zachowań odbywa się za pomocą metafory, jaką mamy w bajce. Mhm. Ale to jest ten morał taki bajkowy, który my znamy, czasem bywa przyciężki. Morał również. Mhm. Natomiast ja tak sobie już po wieloletnim doświadczeniu chciałbym powiedzieć, że tam jest wiele procesów, które zachodzą i dzisiaj im dłużej z tym pracuję, trudniej mi wskazać ważniejsze albo najważniejsze elementy. No to proszę o nich opowiedzieć. Dla mnie osobiście, ponieważ metodologia, którą opisała tak pięknie doktor psychologii Maria Molicka, którą serdecznie pozdrawiamy, to jest nasz taki polski eksportowy produkt, możemy być z niego bardzo dumni. On zawiera w sobie oczywiście elementy terapeutyczne, ale przede wszystkim edukacyjne. Mhm. I takim nadrzędnym działaniem, żeby ta bajkoterapia działała. I również nadrzędnym celem naszego programu wolontariackiego jest budowanie relacji. Czyli ta książka, którą mamy, to jak czytamy, jak rozmawiamy później o tej całej literaturze z dziećmi albo z osobami dorosłymi, najważniejsze jest to, żeby stworzyć przestrzeń, bliskość, albo tych emocjach, albo tych trudach, albo w niektórych sytuacjach móc porozmawiać. Okej, czyli nie chodzi o tę konkretną historię, tylko bardziej chodzi o to, co się wydarza na płaszczyźnie tej historii, co dzięki temu się wydarza między osobami. Dokładnie tak. Mhm. To, co się wydarza między nami, jest kluczowe, natomiast ta książka, metafora, którą mamy zawartą, my pozornie rozmawiamy o tym, co się dzieje u słonia Elmera, albo jak przeżywał Batman swoje dzieciństwo. I kiedy pytamy o te szczegóły dziecka, a co czuł Batman, kiedy jego rodzice na przykład zginęli? To już taki trudniejszy kawałek terapeutyczny. Albo co czuł Elmer, kiedy zgubił swoją zabawkę? To dzieci nie opowiadają raczej o emocjach głównego bohatera, tylko opowiadają o swoich. Używając tej metafory możemy się bardzo zbliżyć i w tej psychologii użyjemy słowa diagnozować. A ja powiem w takim społecznym poznawać ten wewnętrzny świat dziecka i wrócę znowu, ta gwiazdka i osób dorosłych. Mhm. Czy my rodzice możemy być co wieczór przy tym czytaniu przy lampce nocnej albo opowiadaniu bajek takimi bajkoterapeutami? Myślę sobie, że... Bajkoedukatorami jak najbardziej. Myślę sobie, że czytanie na koniec, zakończenie dnia to jest piękny rytuał i do tego zachęcam. Ja do dzisiaj to są jedne z takich moich wspomnień z dzieciństwa. Kiedy już się kończył dzień, to najbardziej kompensacyjne, takie nagrodą było albo właśnie swego rodzaju wyrównaniem końca zabawy, bo to ale jeszcze będzie książka. Mhm. Ja nie pamiętam samych utworów, ale pamiętam to takie ciepło, jakie udało się utworzyć między mną a moimi rodzicami, którzy mi czytali. Także to są piękne wspomnienia. Natomiast jeżeli chodzi o sam proces bajkoterapii, bajkoedukacji opartej na metodologii bajkoterapii, czasami jest trudno zrobić pełen proces w samym tym nocnym czytaniu. Dlatego, że bajkoterapia to proces trójstopniowy. Najpierw czytamy bajkę, to trwa około 15-20 minut. Drugi stopień to jest rozmowa. I tutaj mamy takie głębokie budowanie relacji. Pytamy, co się stało w książce, jak właśnie Elmer czuł się, czy inna postać na początku historii, jak się czuło na końcu, a jak się czuł, kiedy problem się rozwiązał. Pytamy też o inne postacie, takie jak na przykład mama Elmera, mhm, albo przyjaciel Elmera. W ten sposób uczymy empatii dziecka. Także tutaj ten drugi stopień, kiedy dziecko nam zasypia, to może być trudniejszy. A trzecim, ostatnim, który ma utrwalić tą nową wiedzę, który ma związać tą historię, którą chcemy, a my jako edukatorzy upewniamy się, że dziecko weźmie to, co chcemy, żeby zabrało, mhm, to przechodzimy do tak zwanego treningu umiejętności, czyli zabawy. Nic innego jak dobra zabawa i tutaj możemy ilustrować, możemy wymyślać zabawy ruchowe, wymyślać zabawy plastyczne, ćwiczyć wręcz na przykład mycie rączek. Mhm. To są rzeczy, które dziecko przez takie trójstopniowe wiązanie, czyli czytanie, później rozmowę i na końcu zabawę, no mamy zwielokrotnienie prawdopodobieństwa wytworzenia tej nowej kompetencji. Mhm. Proszę. Niestety nie zawsze działa w 100% i po pierwszej sesji. Nie każdą kompetencję tak łatwo przekażemy, ale na pewno jest to narzędzie, które jest jednym z najbardziej efektywnych pod kątem edukacji. Mhm. I stąd też te biblioteki i działania fundacji zaczytanie.org są tak ważne i tak skupiają się Państwo na oddziałach dziecięcych w szpitalach? Nasze działania na oddziałach szpitalnych zaczęły się wcześniej, jeszcze przed tym, jak bajkoterapię wprowadziliśmy do naszej fundacji, mm-hmm, bo na samym początku mieliśmy takie zastanowienie, no dobra, jak zmusić, może wróćmy, jak zachęcić naszych beneficjentów, jak zachęcić nas, Polaków, jak zachęcić ludzi do czytania, do większego kontaktu z książką, i doszliśmy do wniosku, no dajmy im literaturę wtedy, kiedy mają dużo czasu i nie wiedzą, co z nim zrobić, bo to jest trudny okres. Mhm. I nagle, szpital. Mhm. To jest miejsce, w którym jest to jednak trudny czas i wsparcie w postaci literatury jest jedną rzeczą, ale często sam z własnego doświadczenia wiem, że to jest moment, w którym mamy do wyboru albo kontakt telefoniczny z bliskimi, jeżeli oczywiście mamy taki komfort, albo wybieramy telewizję często na monety. Mhm. I tutaj, kiedy przechadzam się przez korytarz i widzę bibliotekę, z której mogę wziąć książkę, to w ten sposób do tej literatury sięgam. Także tak się pojawiła ta potrzeba wspierania szpitali, bo znaleźliśmy lukę, mówimy, okej, to tutaj włożymy książkę. I to działa. Wolontariusze, pan o nich wspominał, ja też doczytałam. Co robią wolontariusze Fundacji Zaczytanie.org? Pytam po to, że może ktoś z naszych słuchaczy chciałby... Jasne. Ja zachęcam oczywiście i tych poziomów wolontariackich u nas można powiedzieć, że mamy aż 3, mhm, a nawet więcej, jeżeli mamy tam, dajemy przestrzeń kreatywną dla naszych wolontariuszy. Ale z dumą powiem, że to są po pierwsze bajkoedukatorzy, o których dzisiaj mówimy, albo po trzecie, bo to jest taki najgłębszy poziom zaawansowania. No dobrze, bajkoedukator musi być osobą wykształconą w tym kierunku, czy to po prostu osoba, która uwielbia opowiadać i chętnie poczyta? To musi być wykształcona osoba, mhm, która przechodzi cały proces szkoleniowy wewnątrz naszej fundacji. Ach. Także wystarczy postawa, chęć. Natomiast my takie narzędzia pod kątem metodologicznym, ale też oczywiście samego treningu dostarczamy. Te osoby zgłaszają się do nas. Cały czas mamy rekrutację taką otwartą. Dzisiaj już na terenie 11 miast prowadzimy bajkoterapię. I mamy ponad 30 koordynatorów, którzy zawiadują potężną grupą, bo już blisko 700 wolontariuszy. Czyli to jest tak, że jeżeli ktoś z naszych słuchaczy chciałby, zostańmy przy tych oddziałach szpitalnych dziecięcych, bo myślę, że tam potrzeba bywa duża, chciałby raz na jakiś czas, pewnie regularnie, dać swój czas i stać się takim bajkoedukatorem, to ta chęć wystarczy, tak? I czas. Tak, czas, mhm, dostępny czas i drugą taką rzeczą, która nas ogranicza, to miejscowość, w której mieszkamy, bo dzisiaj to jest 11 miast, największe można powiedzieć miasta wojewódzkie, ale też Częstochowa, Bielsko-Biała. To są też miasta, w których oddolnie, bo nasi koordynatorzy przyszli, ja mam super, super dziewczynę, moja przyjaciółka jest wolontariuszką, czyta od 3 miesięcy, ona by chciała sama stworzyć program w swojej miejscowości. I tak to się oddolnie pięknie dzieje. Mhm. Także to jest rzecz niezwykła. I to jest taki pierwszy poziom, czyli przeszkolimy tą osobę, dostanie od nas wsparcie. Te osoby dostają regularne wsparcie edukacyjne. Także nigdy nie działamy w pojedynkę. I powtórzę, że to jest metodologia bajkoterapii, ale my jesteśmy edukatorami. Nie robimy procesów terapeutycznych. Nawet jeżeli się zgłosi do nas psychoterapeuta, to w ramach Fundacji Zaczytanie.org edukuje i wspiera, buduje relacje z dziećmi. Drugim poziomem, można powiedzieć, jest choćby okres wielkiej zbiórki książek. Bardzo dużo osób do nas się zgłasza, aby zorganizować swój punkt zbiórki. I taki punkt zbiórki książek możemy organizować wewnątrz naszych organizacjach, na przykład w firmach, czy w instytucjach, na dzielnicy i tak dalej, i tak dalej. Robimy to tylko w czasie wielkiej zbiórki książek, czyli wiosną, czy w każdej chwili? Tutaj powiem, możemy to robić w każdej chwili, ponieważ firmy często mają swój taki kalendarz działań społecznych, czy też okres wiosny nie jest im lekki, jeżeli chodzi o niektóre działania, także na przykład niektóre firmy robią to w okresie września, grudnia, niektórzy w styczniu. Świąteczny czas jest takim, kiedy myślimy o innych często. To prawda, to prawda. Także tutaj jest dowolność, kiedy można taki punkt zorganizować i te książki do nas przekazać. Oczywiście zachęcamy do robienia podczas wielkiej zbiórki książek, z tego tytułu, że wtedy bardzo głośno medialnie, między innymi Trójka już od lat nas wspiera komunikacyjnie, także zachęcamy do korzystania z tego wspólnego czasu. A kolejnym poziomem wolontariackim to też, jeżeli ktoś dysponuje czasem i chciałby nas wspomóc w segregowaniu książek, tworzeniu księgozbiorów na naszych magazynach, to też jest rzecz, którą niezwykle potrzebujemy, ponieważ zebraliśmy już 1 800 000 książek. To jest liczba, ja użyję świadomie tego słowa, to jest przytłaczający sukces. A nawet my jesteśmy 6-osobowym zespołem i tutaj wolontariusze regularnie odwiedzają nasz magazyn, oczywiście pod opieką naszych koordynatorów, i tworzą księgozbiory dedykowane dla dzieci, dla młodzieży, dla osób dorosłych, czy też odpowiednich instytucji. I to jest ciągły proces, do którego zachęcamy również instytucje, jak i osoby indywidualne. Zaczytanie.org. Proszę zerkać na tę stronę, tam wszelkie informacje. Już tak na zakończenie, proszę mi powiedzieć, co to jest za świat, do którego Fundacja Zaczytanie.org zabiera dzieci, i tu gwiazdka, i dorosłych też. Ja bym powiedział, że świat, do którego zapraszamy za pomocą naszych działań, ale też przede wszystkim edukacji, to jest świat, w którym żyjemy, ale odrobinę bardziej uporządkowany. Tak, w którym możemy przejrzeć zarówno w nasze codzienne działania, jak też nasze najbliższe osoby. Świat, w którym będziemy pogłębiać empatię, ale tą empatię nie tylko w stosunku do osób nam towarzyszących, ale przede wszystkim dla siebie samego. No i to wszystko możemy znaleźć w opowieściach i dobrej literaturze. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Pierwszym gościem dziś Godziny Wychowawczej był Michał Stępień, bajkoedukator z Fundacji Zaczytani.org. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie za zaproszenie i wszystkiego dobrego. Dobrej nocy. A w Godzinie Wychowawczej już za chwilę kolejni goście. Natalia Gebert, współzałożycielka inicjatywy Dom Otwarty, prowadząca warsztaty dla dzieci dotyczące tematyki uchodźczej, jest naszym gościem dzisiaj. Dobry wieczór. Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu. Zacznijmy od wyjaśnienia i od opowieści. Czym jest inicjatywa Dom Otwarty? To grupa ludzi, którzy w odruchu niezgody na falę pogardy wobec uchodźców, cudzoziemców, która się zaczęła wylewać w 2015 roku, postanowili pokazać, że no nie wszystkich ta panika moralna dotknęła. I na początku nam się wydawało oczywiście, że to jest przejściowe, tak, partyzantka, zrobimy jedną demonstrację, jakąś debatę, coś. A mija prawie 5 lat, działamy dalej. Co państwo robią? Warsztaty dla dzieci i młodzieży, to wiemy, bo pani jest przedstawicielką tej działki, inicjatywy Dom Otwarty i działalności. Co jeszcze? Robimy też spotkania dla dorosłych, pokazy filmów, a prowadzimy warsztaty z krytycznego podejścia do informacji. Poza edukacją pracujemy z rodzinami uchodźczymi w Warszawie i nie tylko. Między innymi w ramach pomocy tymże rodzinom wspólnie z Fundacją Ocalenie otworzyliśmy punkty dystrybucji pomocy rzeczowej. A poza tym zajmujemy się szeroko rozumianymi działaniami rzeczniczymi. Czyli wyrażamy swoją opinię co do różnych pomysłów na nowe rozwiązania. Opowiadamy, co się dzieje z uchodźcami w Polsce czy na granicy. Staramy się szerzyć wiedzę w każdy możliwy sposób. Chciałabym jeszcze dopytać, bo być może ktoś z naszych słuchaczy ma rzeczy, które chciałby przekazać albo chce wspomóc jakoś rzeczowo inicjatywę Dom Otwarty i uchodźców. Jak może to zrobić? Bardzo prosimy o skontaktowanie się z nami. Można nas znaleźć na Facebooku Inicjatywa Dom Otwarty i poinformowanie, jakiego rodzaju rzeczy chcieliby państwo przekazać. Między innymi dzięki temu, że mamy teraz właśnie stały punkt dystrybucji. Mamy też znacznie lepszy wgląd w to, co jest aktualnie potrzebne. Jeżeli tylko okaże się, że jest zapotrzebowanie, z wdzięcznością dary przyjmiemy. No dobrze, to tak informacyjnie. Wiemy już, czym jest inicjatywa Dom Otwarty. Teraz chciałabym przejść do książki. Książki, która jest pretekstem do naszej rozmowy, do rozmowy o tym, jak uczyć dzieci tolerancji, albo inaczej, jak oduczać strachu przed innością, albo jak bronić dzieci przed tym nakładanym im z góry strachem przed innością. Chłopiec znikąd, taki nosi tytuł ta książka. To jest książka o trudnej, ale bardzo wyjątkowej przyjaźni. To jest też książka w pewnym sensie przygodowa. Tak, gdyby nie to, że dotyka ważnego tematu społecznego, to pewnie byśmy rozmawiały o wartkiej akcji, niespodziewanych zwrotach. Trochę jak w filmie akcji. Ale jest też książka bardzo cenna, nie tylko dlatego, że jest niesamowicie dobrze napisana i świetnie przetłumaczona. Ja się sama nie mogłam oderwać, a umówmy się, to 12+, to już tak, no czas jakiś temu mi minęło. Ale jest też jedną z nielicznych książek dotyczących tematu uchodźstwa, adresowanych właśnie do tej grupy wiekowej. Mamy całą masę książek dla młodszych dzieci. Oczywiście do wyboru, do koloru książek dla starszych, dla dorosłych. Natomiast ta grupa nastolatków do tej pory taka troszkę zaniedbana była. I dlatego strasznie się cieszymy, że ta książka jest. Co takiego o uchodźcach, o innych mówi nastolatkom ta opowieść? Że posłużę się cytatem z uczestnika naszych sobotnich warsztatów wokół tej książki zbudowanych. Oni są tacy sami jak my. Przywykliśmy myśleć o uchodźcach jako bliżej nieokreślonej masie ludzi. Tak, oglądamy obrazki w telewizji, jak to dziesiątki, setki, tysiące maszerują, a ewentualnie zalewają nas wielkie liczby, tak? Milion uchodźców, półtora, trzy, nie wiadomo ile. A za każdą z tych liczb kryje się konkretny człowiek z konkretną historią. I takie historie są, takie jak te z książki, są bardzo cenne, bo przywracają tą perspektywę. Tak, że już nie mówimy o jakichś nieskończonych liczbach, tylko Proszę, konkretny człowiek, konkretna sprawa. Z konkretnym charakterem, z poczuciem humoru lub bez, z humorami, nastrojem i historią, tak jak pani powiedziała. Ta książka to dobry pretekst do odbycia rozmowy z nastolatkiem o uchodźcach właśnie. Jak taką rozmowę przeprowadzić? Proszę nam poradzić, bo liczę na dobrą radę od specjalistki. Przede wszystkim nie w trybie nakazowym. Mhm. I nie moralizować pewnie, jak się domyślam. Pewnie też nie. Tak? Mhm. To generalnie, jak pani pewnie wie, nastolatki mają to do siebie, że im bardziej im się coś nakazuje, tym bardziej mają odruch, żeby się zbuntować. Mhm. A poza tym umówmy się, nakazy czy zakazy to nie jest sposób na budowanie światopoglądu. Natomiast myślę, że znajdzie się w doświadczeniu dziecka, z którym będziemy rozmawiać, jakieś jego właśnie osobiste doświadczenie, na którym się będzie można oprzeć. Mhm. Czy to nagłe rozłączenie z rodziną, nie wiem, zgubił się na wycieczce i nagle został sam, bezradny, w obcym miejscu. A młodsze dzieci w tym momencie pytane zwykle mówią centrum handlowe. Mhm. No tak. Tak? Zgubiłem się, nie wiem, gdzie są rodzice, dookoła jest cała masa obcych ludzi, dźwięki nagle się robią groźne, wcale się nie czuję bezpiecznie, jakiś obcy dorosły mnie zabiera, tak? Mhm. To są takie doświadczenia, na których możemy budować poczucie wspólnoty. Bo nagle się okazuje, że podobne doświadczenia ma na przykład za sobą, nie wiem, Madina z Tadżykistanu. I to łączy. Mhm. I też uwrażliwia, tak? Zupełnie inaczej się odnosimy do jakichś wyobrażonych, bliżej nieokreślonych jednostek. Mhm. Zupełnie inaczej do osób znowu z konkretną historią. To niesamowity przykład, bo to, o czym pani opowiadała, o tym, ja zupełnie byłam zaskoczona, spodziewałam się zupełnie innego przykładu, jeżeli mówiła pani o tym, żeby odwołać się do osobistych doświadczeń dziecka. Ja pomyślałam o tym, że może ma w swoim najbliższym otoczeniu, w klasie, na podwórku osobę, która jest inna i na tym budować tę rozmowę. Nie, trzeba ją odwrócić. Trzeba pokazać, że ta druga osoba czuje to samo, co ty czujesz czasem, tak? To fantastyczny przykład z tym zgubieniem się albo z brakiem poczucia bezpieczeństwa, żeby wywołać w dziecku taką sytuację. Proszę jeszcze podać kilka takich przykładów. Wydaje mi się to niezwykle cenne. Przede wszystkim trzeba stworzyć bezpieczną przestrzeń do rozmowy. Mhm. Tak? To widzę zwłaszcza, jak prowadzę warsztaty w szkołach, że chwilę potrwa, zanim młodzież się poczuje na tyle pewnie, na tyle bezpiecznie, żeby zacząć wygłaszać swoje opinie. Nawet jeśli są one niezgodne z ogólnie przyjętym światopoglądem. Bo też w takich zajęciach nie chodzi o to, żeby dzieciom nakłaść do głowy, tak macie myśleć. Tak? Chodzi o to, żeby przekazać im minimum niezbędnej wiedzy i zachęcić do samodzielnego myślenia. Jak oni myślą, ci nastoletni? Bardzo różnie. Mhm. Bardzo różnie. Zwykle zaczynamy zajęcia od tego, że wypisujemy na tablicy skojarzenia ze słowem uchodźca. I oczywiście słowo wojna pojawia się mniej więcej równie często, co bomba. Mhm. A dokąd dojdziemy z tego punktu wyjścia, w bardzo dużym stopniu zależy od młodzieży. Mhm. Zdarzało mi się przegadać całą lekcję o sprawiedliwości społecznej. Były lekcje o różnicach kulturowych, o terroryzmie i bezpieczeństwie. Tam, gdzie młodzież potrzebuje pójść, to ja idę z nimi. Boją się innych? Najczęściej nie mają takich doświadczeń. Mhm. Może z wyjątkiem Ukraińców, tak, których wszędzie jest w tej chwili wielu. Mało kto ma takie doświadczenie, że zna kogoś z takiej zupełnie innej kultury. I to też jest, co też jest ważne, ten strach jest naturalny, tak? To jest nasz atawistyczny odruch. Boimy się czegoś, czego nie znamy. I to jest nasze święte prawo. Pytanie tylko oczywiście, co dalej z tym strachem zrobimy. No tak, mowa nienawiści, tu się pojawia też takie hasło. Jak pani o niej, o tym opowiada na warsztatach? Jednym z ćwiczeń, które robimy na warsztatach dotyczących w ogóle dyskryminacji, jest odwrócenie cytatów To znaczy wybieramy kilka wypowiedzi dotyczących na przykład nie wiem, osób LGBT, uchodźców, innych mniejszości, bezdomnych. I w to miejsce podstawiamy Polacy, katolicy, biali. I pytam spokojnie u uczniów, jak się czują, czytając taką opinię o sobie. Mhm. Zwykle się czują strasznie skrzywdzeni, że to strasznie niesprawiedliwe, że odpowiedzialność zbiorowa. Ja mówię, okej, to teraz odwróćcie kartkę. Na odwrocie jest oryginał. Mhm. Czyli znowu własne doświadczenia, moim zdaniem, są najlepszym możliwym narzędziem. Mhm. Czy to jest tak, że widzi pani w młodzieży zachowania dorosłych, nas dorosłych, rodziców? Widzę do pewnego stopnia powielanie opinii, mhm. ale to jest też naturalne, mhm. tak? Od kogoś się tego świata uczymy. Najczęściej są to nasi rodzice. Ja sama powtarzałam jak papuga za rodzicami, doskonale pamiętam. Nie bardzo rozumiejąc, co powtarzam, ale powtarzałam. Natomiast no właśnie bardzo staramy się zachęcać młodzież do własnych przemyśleń, tak? Mhm. Do tego, żeby się na chwilę zatrzymali nad tematem i spróbowali sobie wyrobić własne zdanie. Mówiąc o tych, o tym przykładzie z odwróconymi cytatami i ćwiczeniu z mowy nienawiści, jeżeli tak mogę powiedzieć, to jest jeszcze coś, czego my czasem nie postrzegamy w ten sposób, a co jest niezwykle ważne. Żarty. Żarty, które mogą bardzo ranić i, no i być przejawem mowy nienawiści między innymi. Ja bym była ostrożna z etykietkowaniem wszystkiego jako mowy nienawiści. Mm-hmm. Żarty, przede wszystkim tak satyra jako taka, tak nie jest ani fake newsem, ani mową nienawiści, o ile faktycznie jest satyrą. Mm-hmm. Tak, a nie pod płaszczykiem satyry ma uderzać w jakąś grupę mniejszościową. Dowcipy bywają różne, mogą być rasistowskie, mogą być antysemickie. To nie znaczy, że zawierają mowę nienawiści. Mogą być dyskryminujące. Mhm. Jak pani o tym jakby wskazuje na tą młodzież, bo cały czas gdzieś tam chciałabym, mhm. żeby ta nasza rozmowa była poradą dla rodziców. Jak im mówić, że no tak żartować nie należy, to może kogoś zranić? To w dużym stopniu zależałoby od tego, jak dowcipujący by się bronił. Mhm. Ktoś mógłby powiedzieć, że okej, faktycznie, dobrze, masz rację. Trochę pewnie na zasadzie, że już niech się dorośli odczepią. A trochę, mam nadzieję, na zasadzie autorefleksji. Natomiast są też młodzi ludzie, którzy w tym momencie wdaliby się w dyskusję. I to mnie bardzo cieszy, tak? Bo dopóki jesteśmy w stanie o tym rozmawiać, dopóki jesteśmy w stanie dyskutować, to jest szansa, że wyrobimy sobie własne opinie. Kto wie, może kiedyś któryś z tych młodych ludzi przekona mnie. A jakie są mity dotyczące uchodźców, uchodźstwa w ogóle, które dzieci przynoszą ze sobą na warsztaty? No, uchodźcy to terroryści, to klasyk. Aczkolwiek też sporo dzieci, sporo młodzieży ma świadomość, że są to osoby, które uciekają przed wojną. Co też nie jest do końca prawdą, tak? Bo uchodźca to przede wszystkim osoba, która ucieka przed prześladowaniem. Mhm. I to dla takich osób został wymyślony cały mechanizm statusu uchodźcy, ochrony międzynarodowej, tak? Dla przypadków indywidualnych. Ale tak, kojarzy nam się w tej chwili słowo uchodźca wyłącznie z ofiarą wojny, co jakby jest cegiełką do dalszego myślenia, tak? Bo skoro wojna się skończyła, to niech wracają do siebie. Już nic im nie grozi. W tematach wojny, szczególnie w Syrii, jest oczywiście też mnóstwo argumentów pod tytułem dlaczego nie walczą za swój kraj? Że uciekają sami młodzi mężczyźni, tchórze, porzucają rodziny, tak? Zamiast zostać i chronić. Nie pasuje nam to uchodźstwo do naszych wyobrażeń bohaterstwa i męskości. Ja pracuję w większości z kobietami, uchodźczyniami i przyznać muszę, że dla mnie te uchodźczynie są największe bohaterki świata. No. Opowiada pani na warsztatach o swoich doświadczeniach? Opowiada pani historię? Tak, jeżeli mam zgodę danej osoby, żeby się tą historią dzielić, to jak najbardziej. Te historie też służą jako anegdotyczny dowód na to, że to, co opowiadam, nie jest tylko i wyłącznie moim wymysłem. Tak się faktycznie dzieje. I te historie są najróżniejsze. Od przemocy domowej przez różne większe i mniejsze, przeważnie większe nieprzyjemności ze strony reżimów, po prześladowania na tle religijnym. Cała masa różnych powodów, dla których ludzie uciekają i różnych powodów, dla których czasem ciężko im się odnaleźć w nowym kraju. Mhm. Co młodzi ludzie mówią po warsztatach, po rozmowie? Zdarza mi się, rzadko, mam nadzieję, że słuchać, ale nie, zdarza mi się, że dostaję brawa po warsztatach. Aha. I to jest najlepszy moment. Aha. Tak. Znaczy wtedy mam absolutne przekonanie, że wyszło. Że trafiła pani. Tak. Mhm. Natomiast no, mamy też takie coś w rodzaju systemu ewaluacji. Zwykle ocen pozytywnych jest więcej niż negatywnych. Czasem to są oceny w rodzaju, no, fajnie, że było, potrzebne. Ale też czasem są zapisy w rodzaju oby więcej takich zajęć. Mhm. Ja mam nieodparte wrażenie, że niezależnie od tego, z jakimi warsztatami się pojawimy w szkole, czy wśród młodzieży, bo nie tylko w szkole prowadzimy zajęcia, to ta potrzeba edukacji o otaczającym nas świecie jest ogromna. Tak? To jest coś, co przeładowane programem szkoła. To nie jest pretensja do nauczycieli. Po prostu nie ma na to czasu, tak? Mhm. Nie jest w stanie zapewnić w takim stopniu, w jakim młodzież wydaje się tego potrzebować. I Dom Otwarty wchodzi właśnie z radością w tę lukę. Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę. Mamy dla państwa książki Chłopiec znikąd. Te książki czekają na państwa pod adresem godzina.wychowawcza@polskieradio.pl. Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę. Bardzo dziękuję za poradę, jak rozmawiać z młodzieżą o tolerancji. Natalia Gebert, współzałożycielka inicjatywy Dom Otwarty, była gościem Godziny Wychowawczej. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję pani, dziękuję państwu. Edyta Kocęba i Katarzyna Pruchnicka. My również państwu dziękujemy. Do usłyszenia w Godzinie Wychowawczej za 2 tygodnie.